2299 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 czerwca, jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Iran zapowiada kolejne ataki odwetowe wymierzone w Izrael. Ratują życie innych, oddając cząstkę siebie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Mam oddane niecałe 10 litrów, także wszystkim polecam. Poważne utrudnienia szykują się w Warszawie. Powodem Parada Równości. Iran będzie kontynuował ataki na Izrael, podaje agencja Fars, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela irańskiej armii. Będzie to dla agresora bardzo bolesne, miał powiedzieć rozmówca agencji. Izraelska armia poinformowała rano, że Iran wystrzelił kolejne rakiety w kierunku Izraela. Według świadków eksplozje było słychać w Tel Awiwie i Jerozolimie. W centralnej części kraju zginęły 2 osoby, 19 zostało rannych. Naloty na Izrael są odpowiedzią na rozpoczęte wczoraj ataki na Iran. Ich celem były obiekty nuklearne i wojskowe. Tel Awiw oskarża Teheran o przyspieszenie prac nad produkcją broni atomowej, która byłaby zagrożeniem dla państwa żydowskiego. W zakładzie wzbogacania uranu w irańskim Natanz doszło do skażenia radioaktywnego. Poinformował o tym podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Rafael Grossi przekazał, że skażenie występuje wewnątrz obiektu. Poziom promieniowania radioaktywnego poza terenem Natanz pozostał niezmieniony i mieścił się w normie. Wskazuje to, że wydarzenie nie miało wpływu na ludność i środowisko zewnętrzne. Władze Iranu poinformowały Międzynarodową Agencję Energii Atomowej o atakach na dwie kolejne lokalizacje. Chodzi o zakłady wzbogacania uranu w Fordo i Isfahanie. Tydzień po tragicznym weekendzie na drogach policja apeluje o ostrożną jazdę. W ostatnią sobotę i niedzielę doszło do 225 wypadków, w których zginęło 21 osób, a 261 zostało rannych. A w wielu przypadkach powodem był alkohol, mówi rzeczniczka komendanta głównego policji Katarzyna Nowak. Potrzebna jest taka społeczna świadomość, że nie tylko kara, nie tylko ta represja ze strony policji czy sądu, ale przede wszystkim mentalność społeczna, która no pójdzie dalej, bo ten proces już się dzieje, ta akceptacja do wsiadania za kierownicę, to już się dzieje. Ludzie widzą, że jednak alkohol jest tym czynnikiem, który niestety przyczynia się do śmierci na drogach, nazywajmy rzecz po imieniu. Policjanci nalegają, by reagować, jeśli ktoś zamierza wsiąść za kółko po pijanemu. Pod hasłem Oddaj krew, daj nadzieję obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. W ubiegłym roku tym najcenniejszym lekiem podzieliło się 650 tysięcy osób. Sami dawcy podkreślają, że warto pomagać. Jestem honorowym dawcą krwi od 5 lat. A ile pan ma już na swoim koncie? Prawie 8 litrów. Boleć nie boli, a warto, bo krew ratuje życie, więc to jest bardzo szlachetny cel. Ja oddaję regularnie już od 6 lat, także mam oddane niecałe 10 litrów, także wszystkim polecam. Pierwszy raz, prawda? Tak. Chciałem spróbować, zobaczyć jak to jest. Chciałem pomóc. Dawcą krwi może zostać zdrowa osoba między 18 a 65 rokiem życia. Parada Równości przejdzie ulicami Warszawy. W centrum trzeba się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Parada Równości rozpocznie się około 14 na ulicy Świętokrzyskiej. Następnie jej uczestnicy przejdą ulicami Marszałkowską, Senatorską, przez Plac Teatralny do Placu Zamkowego, Krakowskim Przedmieściem oraz Nowym Światem, skąd wrócą na Świętokrzyską, by około 16 zakończyć przemarsz na ulicy Emilii Plater. Wydarzenie będą zabezpieczać stołeczni policjanci, którzy w newralgicznych miejscach będą również kierować ruchem, mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze będą decydować o zamknięciu ulic, którymi przejdą uczestnicy. Zamknięte mogą zostać również okoliczne ulice, m.in. Bielańska, Królewska, Miodowa czy Plac Bankowy. Policjanci stołecznej drogówki będą kierowali ruchem w newralgicznych miejscach, a także wskazywali kierowcom trasy alternatywne. Parada Równości organizowana jest w Warszawie od 2001 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio. Schronisko PTTK na hali Kondratowej w Tatrach znów przyjmuje turystów. Przebudowa trwała prawie 2 lata. W pierwszej kolejności ruszy strefa gastronomiczna. Z kolei od poniedziałku będzie można telefonicznie rezerwować noclegi. Niegdyś drewniane schronisko zostało przebudowane na konstrukcję betonową. Budynek powiększono i obito drewnianymi balami pochodzącymi ze starego obiektu. W środku przygotowano 24 miejsca noclegowe. Rozbudowano również zaplecze kuchenne i zainstalowano pompy ciepła. Ze Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków. I to wszystko w tym serwisie Trójki.

Zatem do dzieła. Że nasza buldożka francuska na przykład pod naszej dłuższej nieobecności tak śmiesznie nas widzi, bo jakby łapie palec, go trzyma w paszczy, nie gryzie go. Raczej bym powiedziała, że no nie wiem, czy tak można powiedzieć, ciumka go, ale jakby chwilkę to trwa i ona się wtedy uspokaja, nacieszy się naszą obecnością i zastanawiałam się, czy to coś znaczy. W miejscu palca może być też ulubiona zabawka psa i to zachowanie jest jak najbardziej często spotykane u psów, a powodów, dla których pies zsie palec swojego dwunożnego albo maskotkę, jest kilka. I oczywiście, aby dokładnie wskazać, dlaczego robi to pies naszej słuchaczki, ta właśnie buldożka, no to musiałabym ją poznać. Poznać też dodatkowe okoliczności, mieć trochę więcej danych o tym psiaku. Jednak to, co na pewno mogę, to mogę Państwu wskazać ogólne przyczyny takich psich zachowań. I zacznijmy od tej najczęściej występującej. Często występującym powodem ssania czegoś miękkiego jest zbyt wczesne oddzielenie od matki. Ten odruch ssania jest naturalny u szczeniąt, a jeśli pies został go pozbawiony zbyt szybko, no to może to prowadzić do problemów emocjonalnych i behawioralnych. I odruch ssania może pozostać psu aż do dorosłości. Będzie go wtedy używał, gdy chce się uspokoić po ekscytacji albo na przykład przed zaśnięciem. Ssanie łagodzi stres, podobnie zresztą jak lizanie, i przynosi psu ulgę. No i teraz uwaga, bo tu się zaczyna tworzyć sekwencja zachowania. Po tym pierwszym doznaniu ulgi, która jest jedną z najsilniej uzależniających emocji, pies będzie powtarzał zachowanie, które tę ulgę przyniosło. I nie musi to być ulga wyłącznie po trudnej sytuacji. Każde napięcie, także to przyjemne, na przykład spowodowane tym, że ukochani dwunożni wrócili do domu, pies chce wyrównać, no bo najlepiej mu jest w stanie tak zwanego spokojnego zadowolenia, a nie w stanie pobudzenia. I ten stan spokojnego zadowolenia to jest faktycznie ten stan, do którego pies dąży w każdej sytuacji swojego życia. Jeśli napięcie jest za duże, wszystko jedno, czy no, napięcie spowodowały przyjemne emocje, czy trudniejsze emocje, to pies będzie wykonywał różne zadania, różne strategie stosował po to, żeby uspokoić swój organizm i doprowadzić go do tego stanu spokojnego zadowolenia. Buldożka naszej słuchaczki między innymi właśnie po to ludzki palec ssie, żeby właśnie się uspokoić. I ssanie maskotki, kocyka albo właśnie części ciała człowieka może wynikać także z zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i zawsze w takich przypadkach jest to problem do szczegółowej konsultacji z behawiorystą na miejscu. Dlatego, że takie zaburzenia nieleczone pogłębiają się i one mogą się zacząć od ssania zabawki, a skończyć nawet na wylizywaniu boku ciała do mięsa czy wygryzaniu kawałków sierści, skóry, no i głębszych tkanek. Jak poznać, że jest czas na interwencję i że to ssanie miękkich przedmiotów albo ludzkich części ciała to już jest za dużo? No, najważniejsze jest to, że jeśli ssanie staje się coraz bardziej natarczywe z czasem, trwa dłużej każdym następnym razem, albo pies sam nie porzuca tego działania, trzeba mu zabierać przedmiot, żeby przestał, a jeśli jeszcze w dodatku pies nie chce tego przedmiotu oddać i na przykład warczy albo ucieka z nim, chowa się przed człowiekiem, który chce zabrać ten kocyk czy tę maskotkę, którą pies ssie, no to to są konkretne powody, które mówią o tym, że pies potrzebuje profesjonalnej pomocy. Więc tutaj, jeśli widzą Państwo takie zachowania u swojego psa, proszę nie czekać, proszę od razu po tę pomoc sięgać. Psy mogą ssać palce ludzi lub zabawki też z nudów. I szczególnie wtedy to się dzieje, gdy nie mają dostępu do zróżnicowanego środowiska, czyli mają za mało stymulacji umysłowej, mają za mało ruchu, za dużo czasu spędzają w domu. No i na koniec jest jeszcze jeden powód. Ssanie miękkich przedmiotów występuje dość często u wyżłów weimarskich i dobermanów i to jest specyficzna cecha tych ras. No to teraz co zrobić, żeby oduczyć psa ssania zabawek, kocyków czy palców dwunożnych? No, jeśli powodem jest stres, warto pokazać psu inne metody rozładowywania napięcia, ale nade wszystko stwierdzić, co jest tą pierwotną przyczyną, czyli co stresuje psa, i nad tym pracować. No bo jeśli będą Państwo skupiać się tylko na tym, żeby pies inaczej rozładowywał stres, a ten stresor przez cały czas w środowisku psa zostanie, no to za chwilę ten inny sposób rozładowywania napięcia też się stanie problemowy. Więc szukajmy głębiej i rozwiązujmy problem tam, gdzie on się pojawia. Czyli leczmy powód, a nie objawy. A jeśli powodem tego ssania zabawek, kocyków czy palców jest na przykład nuda, no to warto zwiększyć liczbę spacerów po prostu. Można je uatrakcyjnić. Warto dać psu możliwość realizacji jego potrzeb w taki bezpieczny, kontrolowany sposób. No a jeśli powodem tego zachowania jest rasa psa, no to pokochać. Tu wielkie głaskanie w trójce. Pan Cyprian napisał, nawiązując do tematu naszej audycji o wpływie emocji człowieka na zachowanie psa, o takim popularnym w internecie zwierzęcym pranku, gdy pies dostaje miskę z jedzeniem, a opiekun udaje, że zostaje napadnięty w domu. I pan Cyprian napisał, że psy czują, że sytuacja jest udawana i dlatego nie reagują. No tak, psy wiedzą, bo czują, że opiekunowie ani trochę nie czują trudnych emocji, a świetnie się bawią w tej sytuacji i dlatego psy jedzą dalej to jedzenie, które dostały, ewentualnie jedzą nieco szybciej, żeby obcy, który nagle się pojawia, nie okazał się na przykład konkurencją jedzeniową. I pan Cyprian wraz z przyległością romantyczną Olą, serdeczności pani Olu, napisali mi też o swoim rodzinnym problemie z dwoma kotami. I namawiam państwa do posłuchania tego maila, zaraz go przeczytam, bo dotyczy on mało zbadanego zjawiska syndromu falującej skóry u kotów, a mimo tego, że jest to zjawisko mało zbadane, to dosyć często występujące w różnych stresowych sytuacjach. Proszę posłuchać. Pan Cyprian i pani Ola piszą tak. Mamy kota rezydenta od 5 lat, Siama, który jest z nami aż za bardzo związany. To jest Cynamon. 2 lata temu wzięliśmy kotkę 8-letnią ze schroniska, Salsę. Kotka do niego jest bardzo przyjazna, wręcz czasem natarczywa. On nie chce, czyli Cynamon, nie znał kotów wcześniej. Czasem bawią się wieczorem, ale w ciągu dnia On ją cały czas odrzuca, warczy, buczy, paca łapką. Jej to nie zraża i tak na niego napiera. Szuka bliskości, jakiej od nas ze strachu nie może zaznać. Od 2 lat ćwiczymy z kotką i robi postępy, ale bardzo małe. Kotka nadal nie daje nam się dotykać po 2 latach. Stresuje tym uciekaniem naszego pierworodnego, czyli cynamona. Cynamon dostał syndromu falującej skóry oraz łupieżu. Przebadane koty obydwa na wskroś. Pozostają przyczyny psychiczne. Wszędzie mamy drapaki, godziny karmienia nie są niestety u nas regularne. Kotka ciągle miauczy, pisze pan Cyprian i pani Ola. Przy jedzeniu nie może się opanować i potrafi, słysząc dźwięk miski, miauczeć bardzo uporczywie, głośno i podchodzić blisko, ale najmniejszy ruch ją wystrasza. Tak się stresuje tą sytuacją. Co robić? Dramatyczne pytanie na koniec tego maila. No to zacznijmy od początku. Przede wszystkim nie używać jedzenia do ćwiczeń behawioralnych, pani Olu i panie Cyprianie. Zrozumiałam z waszego maila, że próbują państwo te sytuacje jedzeniowe wykorzystać do budowania bliskości. I to nie jest za bardzo dobry pomysł, dlatego że koty polują i jedzą samotnie. Potrzebują w związku z tym bardzo dużego spokoju podczas posiłków. A w przypadku kota lękowego to już absolutnie zdecydowanie odradzam wykorzystywanie pożywienia, aby zachęcić kota do kontaktu. To jest za duży stres dla niego. I stąd jest właśnie to miauczenie. I to miauczenie jest prośbą do państwa o dystans. Więc proszę od razu wdrożyć tę zmianę, dać Salsie szansę na jedzenie w samotności i w spokoju, a zapewniam państwa, że to da o wiele lepszy efekt niż próba przekupienia jej jedzeniem. To u kotów nie zadziała. Druga rzecz to jest taka, że warto karmić oba koty w osobnych pomieszczeniach. Szczególnie, że no, cynamon ma silnie nerwicowe objawy, tak jak państwo opisali. Syndrom falującej skóry, o którym wspomnieli nasi słuchacze w mailu, czasem nazywany jest też padaczką psychomotoryczną. I to wygląda tak, że nagle pojawia się u kota na grzbiecie taka drżąca, no właśnie falująca skóra. Ogon gorączkowo się rusza. Kot usiłuje wylizać, właściwie wygryźć sobie fragmenty dołu ciała, plecy, tylne nogi, ogon. Towarzyszy temu bardzo duże pobudzenie, taki chaos w ruchach, brak kontaktu ze zwierzęciem. A kiedy napad mija, to kot zachowuje się zupełnie normalnie, tak jakby się w ogóle nic nie wydarzyło, jakby w ogóle nie był w tym innym stanie. No i teraz co robić, jak to diagnozować? Jeżeli rezonans magnetyczny wykluczył powody fizyczne i neurologiczne takiej choroby, kot nie jest też chory dermatologicznie, no to pozostają przyczyny behawioralne. I mówię o tym, bo najważniejsze z mojej perspektywy behawiorystki jest to, aby lekarz weterynarii najpierw wykluczył wszystkie inne powody, zanim my uznamy, że ta przyczyna problemu jest behawioralna. To jest ważne, dlatego że żadna terapia zachowania nie da efektów, kiedy prawdziwy powód siedzi wewnątrz kotka, jak mawiają moje ulubione koty z Grochowa. Więc jeśli kota coś boli, to żaden behawiorysta nie pomoże kotu, ani państwu, bo najpierw trzeba zlikwidować ból, a dopiero potem pracować nad nowym zachowaniem. A z opisu tej sytuacji, w której znalazł się cynamon i z informacji opiekunów o wykonanych wszystkich możliwych badaniach, można wnioskować, że przyczynami pojawienia się tego syndromu falującej skóry jest właśnie stres związany z zachowaniem drugiego kota. I zła wiadomość jest taka, że leczenia nie ma. To znaczy nie ma takiego leku, który można podać i kot będzie zdrowy. Można zmniejszać intensywność ataków przy użyciu farmakologii, można wdrożyć terapię behawioralną dla obu kotów i są skuteczne środki, którymi można wspomagać to wyciszanie kota jednego i drugiego i w związku z tym też poprawiać im nastrój, ale jednak odpowiedzialnie, tak jak zawsze w naszej audycji, nie podam państwu ani dawek, ani nazw leków, no bo te decyzje o podaniu zwierzęciu jakiegokolwiek leku powinien podejmować opiekun po konsultacji weterynaryjnej, no albo jak w tym przypadku behawioralnej, takiej uczciwej, z obserwacją, z diagnozą, z planem pracy dla opiekunów i z planem pracy dla obu kotów, nie tylko dla jednego. No i oprócz farmakologii w tej konkretnej sytuacji na pewno warto wdrożyć terapię zachowania. I znowu i u Salsy, i u cynamona. Kiedy mamy problem między kotami, to na pewno nie możemy koncentrować się tylko na jednym zwierzęciu, dlatego że to znowu nie da efektu. Zmiana zachowania jednego zwierzaka nie musi za sobą pociągnąć zmiany zachowania drugiego zwierzaka, szczególnie jeśli oba te zachowania są problemowe. W związku z tym za każdym razem, kiedy problem dotyczy relacji między zwierzętami, terapii behawioralnej powinny podlegać oba zwierzaki. Być może trzeba się przyjrzeć też, pani Olu i panie Cyprianie, środowisku domowemu kotów. Może te drapaki, które są, to jest za mało. Może jest za mało na przykład poprzecznych, poziomych półek, na które koty mogą sobie wskakiwać, żeby dzielić się też terytorium w swoim domu. No tutaj dużo jest takich możliwości, które można obejrzeć i ewentualnie wprowadzić zmiany. A zatem pani Olu i panie Cyprianie, bez pracy z kotami na miejscu waszego problemu nie da się rozwiązać zdalnie. Więc to, co mogę, to podpowiadam, ale namawiam przede wszystkim do poproszenia doświadczonego behawiorysty, który ma dużo doświadczeń w pracy z kotami, z nadpobudliwością albo z problemami, z deficytami w tych właśnie elementach, którymi zarządzają swoimi emocjami, bo taki ekspert na pewno państwu pomoże. Ja bardzo trzymam kciuki. A w Wielkim Głaskaniu kramik ze ściągami Jak lepiej żyć z psem i kotem wciąż otwarty. I założę się, że wzruszy państwa opowieść pana Stacha, która już za chwilę pojawi się w audycji. Ale najpierw... Did you ever want it? Did you want it back? Me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Wielkie Głaskanie w Trójce. Ładnie gramy dzisiaj w sobotę, prawda? No właśnie, cieszę się bardzo, że mogę dawać Państwu nie tylko wiedzę o psach, kotach i ludziach, ale też trochę wytchnienia muzycznego. A dzisiaj kramik przez całą audycję otwarty, kramik ze ściągami. A to znaczy, że podpowiadam, jak lepiej żyć z psem i z kotem. No i teraz czas na zapowiedzianą historię psa pana Stacha. I witam serdecznie szanowną trójeczkę, witam panią redaktor Anetkę, naszą kochaną. I szanowni państwo, chciałem się podzielić jedną uwagą i jednym spostrzeżeniem, które do dzisiaj noszę w sercu. Otóż w latach 80. miałem przyjaciela czworożnego, owczarek niemiecki, wabił się Tugis, był przepięknym psem. I podkreślam, noszę do dzisiaj w sercu i łezka mi się wokół kręci, kiedy go wspominam. Wypłynęliśmy na ryby po raz pierwszy z nim. No i oczywiście zaciąłem rybę, zacząłem ją holować, obok mnie leżał podbierak, więc po przyholowaniu tej ryby do łodzi, do burty łodzi, wziąłem podbierak do ręki, rybkę podebrałem, włożyłem do sadza, bo była wymiarowa oczywiście. I następnego razu, w kolejny weekend od tego pierwszego, wypłynęliśmy również z Tubisem na wędkowanie i podbierak położyłem nieco z przodu łodzi. W momencie, kiedy siedząc, miałem dalszą odległość, żeby ten podbierak sięgnąć. I proszę sobie wyobrazić, do jakiej doszło sytuacji. W momencie, kiedy holowałem kolejną rybę i nie mogłem sięgnąć ręką po podbierak, mój kochany Tubis zauważył to, przeszedł naprzód łodzi, wziął podbierak w zęby i przyniósł mi do ręki. Moi kochani, zostało to w moim sercu do dziś i tak bywało zawsze. Kładłem celowo podbierak z przodu łodzi, żeby nie sięgać i w momencie, kiedy zacinałem i holowałem rybę, tą czynność tu powtarzał. Pani Anetko, proszę mi wytłumaczyć, ja go tego nie uczyłem, on tylko zobaczył raz, co należy robić z podbierakiem i później już to powtarzał, przynosząc mi podbierak w zębach w momencie, kiedy miałem rybę na wędce, bo kiedy ryby nie było, absolutnie nie reagował. Wspaniała to jest opowieść, wspaniały pies i bardzo dziękuję, że zechciał się pan podzielić z nami tą historią, panie Stachu. No, pan myśli, że pan go nie uczył, ale on się nauczył sam, dlatego że psy obserwują nas bardzo uważnie, interpretują nasze zachowania, emocje, uczą się też na podstawie tego, co my robimy w konkretnych sytuacjach, jak same mogą się zachować w tych właśnie sytuacjach. I to wszystko zostaje spotęgowane relacją ze zwierzakiem, jaką mamy. A więź to jest wielka moc i wielka siła. Zatem jeśli pies zaobserwował, że sięga pan po konkretny przedmiot w określonej sytuacji, jeśli towarzyszyły temu przyjemne emocje, no to w podobnej sytuacji następnym razem po prostu powtórzył pana zachowanie. A ta euforia, która nastąpiła po działaniu psa w człowieku, na pewno, panie Stachu, poczuł pan no, na pewno dumę, na pewno radość, pewnie może jakieś zaskoczenie, no ale to były bardzo przyjemne, pozytywne emocje, no to ta radość była dla psa nagrodą znacznie lepszą niż jakikolwiek smakołyk. I tak to się robi, szanowni. Wykorzystuje się tak zwane zachowania ofiarowane, czyli takie, które pies zrobił z własnej woli, bez zachęty i wzmacnia je, żeby mieć wyszkolonego psa. I ja wiem, że ktoś, kto nie wie tego wszystkiego, co państwo już wiedzą o psach, w życiu nie uwierzyłby panu Stachowi, że jego pies potrafił takie rzeczy bez specjalistycznego treningu, ale my wiemy, że to jest jak najbardziej możliwe, bo wiemy, jakie wspaniałe zdolności mają psy. Prawda? Proszę państwa, kolejny mail od pani Grażynki tym razem. Pani Grażynka się zaniepokoiła, dlatego że jej pies próbuje kłapać szczęką i bardzo intensywnie się przy tym ślini. I pani Grażynka zauważyła, że to kłapanie szczęką pojawia się wtedy, kiedy pies zaczyna wąchać jakiś nowy zapach albo są gdzieś na spacerze w nowym miejscu. Pies ma już swoje lata i nigdy wcześniej tego nie robił i pani Grażynka się zastanawia, czy to aby przypadkiem nie jest jakaś agresja na starość. I chcę panią uspokoić, pani Grażynko, i wszystkich państwa, którzy mają podobne obserwacje, że wasze psy mogą tak robić, bo to nie jest w ogóle zachowanie agresywne i z psami państwa jest wszystko w porządku. To kłapanie szczęką powoduje wtłaczanie powietrza wraz z cząsteczkami zapachowymi do tego narządu nosowo-lemieszowego, którym pies węszy feromony. To jest tak zwany narząd Jacobsona. Opowiadałam Państwu o tych elementach, którymi psy poznają świat węchowo w którymś poprzednim wielkim głaskaniu, gdzie mówiliśmy o tym, jak psy węszą. I mówiłam wtedy Państwu, że proszę sobie przypomnieć, jak Hannibal Lecter z filmu Milczenie owiec zasysał zapach agentki policyjnej. Pamiętają Państwo, on robił taką charakterystyczną minę i tak wciągał powietrze jakby pod górne podniebienie, tak jakby przez usta próbował wciągnąć powietrze do nosa. Uwaga, ja znowu to zrobię. Mi to sprawia wielką przyjemność, że ja mogę Państwu prezentować takie rzeczy, naprawdę. Mam nadzieję, że Państwo to doceniają. No to teraz ja się zamieniam w psa pani Grażynki, dobra? Uwaga, i to mniej więcej tak brzmi. Aha, no wiem, Hannibal Lecter robił to lepiej ode mnie, no ale ja nie jestem psychopatką, może jednak na szczęście, prawda? No właśnie, więc jeśli Państwo zauważą, że wasze psy robią taki efekt, ale jeśli do tego jest jeszcze kłapanie pyskiem, to kłapanie pyskiem jest tylko po to, żeby tego powietrza zassać więcej. I to się właśnie wtedy zdarza, kiedy pies się na przykład zestarzeje i jego nos i wszystkie te narządy, które są odpowiedzialne za detekcję zapachową, nie działają już tak dobrze. Więc mogą Państwo przez 8-10 lat w ogóle takiego zachowania nie zaobserwować u swoich psów, a potem nagle znienacka, pyk, i jest taka sytuacja. Więc tym się proszę w ogóle nie przejmować, bo ten cały narząd, ten organ nosowo-lemieszowy, on się znajduje pomiędzy kością lemieszową a podniebieniem wzdłuż całej kufy psa i on odpowiada właśnie za identyfikację feromonów. A te substancje są bardzo delikatne. Oczywiście przekazują psu mnóstwo cennych emocji o tym, w jakim stanie zdrowia jest obiekt, którego feromony pies węszy, jakiej jest płci oczywiście, w jakiej fazie cyklu, jeśli to jest na przykład zapach kobiety, to w jakiej fazie cyklu jest ten obiekt, który ten zapach zostawia. To są wszystko informacje, które pies o nas ma. To nie jest nic dziwnego, ale w związku z tym, że to są delikatne cząsteczki zapachowe, to trzeba ich zasać dużo, żeby dobrze je zidentyfikować. Dlatego to kłapanie zębami, kłapanie właściwie szczęką, bo nie zębami, służy temu, żeby tak wepchnąć dużo, dużo powietrza. A to ślinienie przy okazji służy temu, żeby bardziej przylepić te cząsteczki zapachowe do tego wciąganego powietrza. No, mokry nos psa to nie tylko jest cudowna pieczątka miłości na naszym policzku, ale to jest też taki lep na cząsteczki zapachowe, taki magnes, bo no, pies węszy wtedy, kiedy jest wilgoć, bo kiedy jest absolutnie suche powietrze, to jest bardzo, bardzo psu trudno wychwytywać zapachy, więc dlatego też psy bardzo często oblizują nos, żeby ten nos był cały czas w gotowości do zbierania zapachu. A szczególnie właśnie, tak jak pies pani Grażynki, zaczynają kłapać szczęką, intensywnie produkują ślinę po to, żeby nawilżyć całe to środowisko wokół pyska, żeby jak najwięcej wychwycić z powietrza tych cząsteczek zapachowych, skumulować na swojej powierzchni i wiedzieć, co węszą. No więc tak, to pani Grażynko, proszę się nie martwić, pies nie jest agresywny. A jak pani zaobserwuje takie momenty na spacerach, że psa coś tak zainteresowało i tak bardzo się zaangażował w węszenie w danym miejscu, to spokojnie proszę poczekać, bo to węszenie zużywa bardzo dużo energii i pies może węsząc naprawdę zmęczyć się intelektualnie, ho, ho, ho, prawie tak jak my, jakbyśmy pojechali w jakąś podróż. I oczywiście nie namawiam Państwa wcale do tego, żeby Państwo zamiast chodzić z psem na spacery i dawać im możliwość ruchu, dawali im wspaniałości do wąchania. Nie, nie, to taka zamiana nie występuje, ale proszę pozwolić węszyć psom, bo dla nich to jest poznawanie świata. My widzimy świat oczami, a psy widzą świat nosem. Więc jeśli tylko mają Państwo taką możliwość, to proszę korzystać i proszę pozwalać swoim psiakom na to. Alan Parsons Project w Wielkim Głaskaniu. Wiem, że Państwo lubią, bo piszą Państwo o tym. Nie czytam tych Państwa opowieści na antenie. Wszak jesteśmy w audycji zwierzęco-ludzkiej, a nie muzycznej, ale czytam wszystkie i dziękuję za nie i biorę do serca. Najważniejszy temat zostawiłam na koniec. I to jest temat, który bardzo Państwa rozgrzewa. Dyskusje się toczą na temat psich wibrysów. No, zażarte bardzo. Myślę, że na poziomie emocji politycznych można porównać te emocje na temat psich wibrysów, które się w tych dyskusjach pojawiają. Pozwolą Państwo, że zaczniemy od maila pani Mirelli, naszej słuchaczki. Poziom ignorancji psich fryzjerów, u których czytam peany zachwyconych klientów o wyfryzowanych i pachnących perfumami pieskach, budzi trwogę. Zwykle, gdy mówi się o znęcaniu się nad zwierzętami, widzi się krótki łańcuch, przewróconą miskę i zaniedbane zwierzę. Nikt nie pomyśli, że strzyżenie, ubieranie, perfumowanie też jest krzywdzeniem. Pozbawia się zwierzę jego naturalnych potrzeb. Kochanie zwierzęcia jak maskotki to nie jest przejaw miłości i szacunku do zwierzęcia. To napisała pani Mirella, prosząc o to, żebym w Wielkim Głaskaniu wyjaśniła kwestię wibrysów. I pan Tomasz też napisał o tym, jak wygląda kwestia wibrysów w jeździectwie. I pan Tomasz pisze tak. W jeździectwie, którym się zajmuje Międzynarodowa Federacja Jeździecka, już dawno uregulowała bezwzględnie, zakazała usuwania i skracania włosów czuciowych u koni. Dlaczego? Bo je chronią, pomagają w orientacji i komunikacji. Jeśli ktoś nie dba o dobrostan swojego podopiecznego i partnera, to no i są trzy kropeczki. Zdecydowanie tak. I to, o czym pan Tomasz powiedział w swoim, właśnie napisał w swoim mailu, w swoim komentarzu, to jest też to, co, na co chciałabym zwrócić państwa uwagę, kiedy w ogóle pojawia się hasło wibrysy. Co to są wibrysy? Od tego zacznijmy. Wibrysy to są takie wąsy czuciowe, które są umiejscowione na głowie psa, w obrębie całej głowy. One sięgają 3 razy głębiej w skórę niż normalna sierść i są bardzo czułe. Większość psów ma wibrysy, ale nie wszystkie. Na przykład nagie psy wibrysów nie mają. No ale teraz, czym są wibrysy i dlaczego są takie niezwykłe i szczególne? One są, proszę Państwa, czymś znacznie ważniejszym w życiu psa niż tylko taką cechą wyglądu, o której zdają się mówić niedoświadczeni albo nie mający wiedzy fryzjerzy, bo wibrysy są częścią złożonego systemu percepcji zmysłowej i dlatego właśnie są psu potrzebne. Tak samo jak u koni, tak samo jak u kotów, bo te zwierzęta również mają wibrysy. Wibrysy zapewniają psu orientację w przestrzeni, kiedy jest ciemno, kiedy on nic nie widzi. I to nie jest tak, że pies pozbawiony wibrysów wpadnie na ścianę, ale pies pozbawiony wibrysów, kiedy będzie poruszał się w nieznanym sobie pomieszczeniu, po ciemku, w całkowitej ciemności, zdecydowanie z wibrysami zrobi to łatwiej, lżej, a bez wibrysów będzie mu dużo trudniej i wtedy może się zdarzyć wpadanie na meble czy na takie przedmioty, które trudno jest zobaczyć, na przykład pod łapami. Nie chodzi tylko o te nocne spacery czy zgaszone światło. Chcę Państwu też powiedzieć ze swojej praktyki behawioralnej i trenerskiej, ponieważ ja dużo pracuję z niewidomymi i z głuchymi psami, że one dzięki wibrysom łatwiej funkcjonują, nie tylko w przestrzeni, i to dotyczy niewidomych psów, ale także w kontaktach społecznych, i to dotyczy psów głuchych. Dlatego, że pies słyszący nie ma żadnego problemu z wychwyceniem, że zbliża się do niego od tyłu albo z boku jakiś inny pies albo człowiek, no bo ich słyszy. Ale pies głuchy, no z wiadomych powodów, nie może polegać na swoich uszach, więc ma szansę dowiedzieć się zawczasu, że zbliża się do niego obiekt, wtedy kiedy jego wibrysy pracują. Ponieważ wibrysy zareagują na ruch powietrza. I właśnie dzięki temu, że wibrysy robią swoją robotę, to głuchy pies nie będzie zaskoczony, kiedy ktoś do niego podejdzie blisko i nie zareaguje na przykład agresją, ze strachu. Co się bardzo często zdarza, kiedy my nagle dotkniemy psa, nawet takiego, który ma wszystkie zmysły, który jest czymś zajęty, to on ma ten odruch odwrócenia się do nas z kłapnięciem pyskiem. I pies głuchy również ma taki odruch, tylko że zawsze, no bo po prostu nie słyszy. Dzięki wibrysom jest szansa, że tego odruchu po prostu nie będzie, bo wibrysy uprzedzą zwierzę o tym, że obiekt się zbliża. No i z tych samych powodów wibrysy się przydają psom lękowym, które bardzo potrzebują przewidywalności, czyli potrzebują wiedzieć, co się dzieje, no bo dzięki temu spokojniej zareagują. I jak to pomaga? No, wibrysy pomagają wychwytywać zmiany w otoczeniu, na przykład takie jak pojawienie się innego psa, dlatego że wspierają wzrok, wspierają węch w zbieraniu tych informacji, a lękowemu psu pozwala to się poczuć pewniej. I na przykład w związku z tym on będzie znacznie mniej ujadał na każdy zauważony obiekt. Więc no, jeśli te argumenty Państwa nie przekonują, to podam kolejne. Nie poddaję się jeszcze. To, co jest istotne i dla Państwa, i dla behawiorystów, no to na przykład to, że wibrysy swoim ułożeniem pokazują także emocje zwierzęcia. I ja korzystam z tych informacji wtedy, kiedy prowadzę konsultacje behawioralne czy obserwacje behawioralne, bo dla mnie ułożenie wibrysów u psa to jest informacja o jego samopoczuciu. I Państwo też mogą korzystać z tych informacji, wtedy, kiedy wchodzą Państwo z psem w nową sytuację albo pojawia się jakaś nowa osoba w otoczeniu psa i pies tymi wibrysami właśnie steruje i to są subtelne sygnały, dużo bardziej subtelne niż na przykład cała mowa ciała, no bo położyć wibrysy bliżej pyska jest dużo prościej psu niż na przykład odwrócić całą głowę, no bo ruch może powodować zwrócenie na niego uwagi. Więc pies, który może się bać jakiejś osoby, zacznie od subtelnych sygnałów. I jeśli Państwo je wychwycą, no to wtedy wiedzą Państwo to, co pies wie, że człowiek, który się do Was zbliża albo który właśnie podszedł, no nie jest godny zaufania. Dlaczego wibrysy można tak traktować jako właśnie takie wskazówki? Dlatego, że one są mocno unerwione i mają swoje własne mięśnie, które nimi sterują. I dlatego świadomie poruszający wąsami czuciowymi zwierzak komunikuje w ten sposób swój nastrój, komunikuje jak się czuje. Możemy z tego korzystać. To, co jest jeszcze ważne na koniec, pies nie widzi tego, co znajduje się pod pyskiem, dlatego właśnie także tam ma wibrysy, czyli jakby taką brodę często, prawda? To nie muszą być takie pojedyncze, sztywniejsze, dłuższe włosy. Może być taka kępka sztywniejszych włosów niż sierść i to są też wibrysy. Dzięki nim pies sprawdza na przykład strukturę pożywienia. Wychwytuje też takie potencjalnie niebezpieczne powierzchnie. Albo uwaga, co jest bardzo istotne w przypadku terierów, które wszędzie muszą włożyć głowę, właśnie ocenia wartość tej szczeliny. Czy tam się ta głowa zmieści, czy się nie zmieści. Taką wartość fi, czyli jej przekrój. Naprawdę, psy się znają na takich rzeczach. Właśnie dlatego, że mają wibrysy. Więc wszystkie te powody, o których powiedziałam, dla których warto zostawić psom wibrysy i na przykład nie strzyc ich u groomera, niech państwa przekonają. A jeśli nie, to proszę obserwować swoje zwierzaki i zobaczyć, jak często w różnych sytuacjach takich spacerowo-towarzyskich i towarzyskich zarówno z psami, jak i z ludźmi, one używają wibrysów, bo jeśli mają te wąsy czuciowe na pysku, to mogą państwo zobaczyć, jak one pracują. Kiedy pies węszy, kiedy pies się przypatruje czemuś, albo kiedy pies jest zaniepokojony. To nie tylko ułożenie głowy, uszu, czy kontakt wzrokowy, albo jego brak, albo gra dystansem, że pies się zbliża albo odchodzi od obiektu, ale właśnie ruchy wąsów mogą państwu o nastroju waszego psa bardzo dużo powiedzieć. Więc całym swoim autorytetem zaświadczam za tym, żeby wibrysy psom zostawić, bo one po prostu są im potrzebne. I z tą wiedzą na temat wibrysów państwa zostawiam. Patrzę sobie na zegar. My tu gadu-gadu, a 11 za pasem. I co? Trzeba dziękować za dzisiejsze spotkanie, żegnać się, mówić do usłyszenia za tydzień, i szykować następne tematy na przyszłą sobotę. A zatem dziękujemy państwu za dzisiejsze spotkanie. Ewelina Milik-Danielska, Karolina Gonet i ja, Aneta Aftoniuk, a wielkie głaskanie wróci za tydzień. Do usłyszenia. Tastes like strawberries on a summer evening and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. It sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high.